الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Geçen hafta Araf suresinin 160. ayetini bitirmiştik, orada kaldık. Şimdi 161. ayeti devam ettireceğiz. Önce bir mana verelim, sonra açıklamasını yapalım. وَاِذْ قِيلَ لَهُمْ Hani o İsrail oğullarına söylendi, üskünü hâdihil gariye, şu kariyeye, şu ülkeye yerleşin. Ve külü minha haytü şiktüm, ve dilediğiniz şekilde oranın ürünlerinden yiyin. Ve kûlû hittetün, ve günahlarımızı affeyle deyin. Ve duhulül bâbe sücceden, secde ederek, yani saygı secdesi yaparak şehrin kapısından girin. نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيَاتِكُمْ Sizin günahlarınızı affedelim. سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ Biz muhsinleri bu şekilde ödüllendiririz. Şimdi ayet bu. Bu Hazreti Musa Tur-i Sina'dan giderken Allah-u Teala onlara Hazreti Musa vasıtasıyla bu ayeti gönderiyor. Bunu da Kur'an tasdik ediyor. Yani bu ayet Hazreti Musa'ya söylenen vahiy bizim Kur'an-ı Kerim'imizde ayet şekline geliyor. Şimdi İsrailoğullarının o dönemde özellikleri göçebe hayatı olmaları. Yani Mısır'dan çıktılar. Sina çölünde Hazreti Musa ile beraber dolaşıp duruyor. Şimdi Allah-u Teala bunlara yerleşik bir hayat, bir şehir hayatı, bir medeniyet kuracak bir hayat kurmaları için Allah-u Teala şu kariyeye girin, şu köye, şu ülkeye, şu şehre girin, oraya yerleşin. Yani yerleşik bir düzene geçmesini istiyor onları. Çünkü göçebe toplumun medeniyeti olmaz. Bir kültür oluşturamaz. Vatanı olmaz. Ve bu insanlar hayatta çok zor geçinirler. Geçimleri çok zordur. Bir yerden bir yere, bir yerden o bir yere, o bir yerden o bir yere vatanları yoktur. Bu bakımdan İsrailoğullarına Allah-u Teala bizatihi kendisi emir vererek şu ülkeye girin. Fakat burada devamını vermiyor. Devamını şey de veriyor. Maide suresine veriyor Allah-u Teala. O ülkeye girin deyince dediler ki orada bu zalim toplum, halk olunca biz oraya giremeyiz. Biz onlarla savaşmayız. Hazreti Musa ısrar edince dediler ona ki sen git Rabbinle beraber savaş, biz oraya gireceğiz. Hazreti Musa aynı böyle dedi. Rabbinle beraber, Allah'la beraber git sen savaş o topluma. Biz savaşmıyoruz, biz oraya girmiyoruz. Girersek kavga olacak. Biz o kavgayı yapmayız, o mücadeleyi vermeyiz. Sen git Allah'la beraber savaş. Aynen ayet bu. Maide söz. Bunu burada anlatmıyor. Orada onun biraz detaya iniyor konuyu. Ama olay şu, şu ülkeye girin diyor, oraya yerleşin diyor. Ve külü minha haytü şiktüm. Dilediğiniz şekilde o ülkenin içindeki ürünlerden yiyin. Şiktüm kelimesini kullanıyor. Dilediğiniz, meşiyet kavramını kullanıyor Allah-u Teala. Dilediğiniz şekilde yiyin. Aynı ifadeyi Yüce Allah Hazreti Adem Havva için kullanmış. Şu ağaçtan yemeyin dedi cennet. Ötekilerden dilediğinize yiyin. Burada da aynı şekilde. Dilediğinizde yayın dedi Allah-u Teala. O ülkeye girin. Ve bu lühiddetün dedi onlara. Deyin ki ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Bu da çok ilginç bir ifade var. Nedir o? Hiddetün kelimesini kullanıyor Allah-u Teala. Biz bunu günah, suç efendim anlamına alıyoruz. Hata anlamına alıyoruz. Ne demektir bu? Neden buraya yerleşin dedikten sonra hatalarımızı affeyle deyin. Bunu niye burada kordu diye bir soru soruyorum. Olay şu. Medeni insanlar özür dilerler. Medeni insanlar hatalarını anlayıp Allah'tan af dilerler. Kültür oluşturamamış, bir medeniyet oluşturamamış insan özür dilemez. Vur sana omuzunu geçer gider. Özür dilemez. Otobüse binersin, vurur ayağına basar, özür dilemez cahil adam. Ha bir de bakarsın öteki basar ayağına, çok affedersin. Bağışlayın. Bu özür dilemek medeni olmanın en önemli özelliklerinden biri olduğu için şehre girin, yerleşin, medeni olun ve sonra da benden af dileyin ya Allah. Vay vay vay. Ama bu benim çocuğumdur ha. Bunu doğurmuşum onu, beslemişim onu. Yani muhteşem bir şey. Özür dilemek, suçunu itiraf etmek, suçunun, günahının farkına varmak çok büyük bir erdemdir. Hatta Nurettin Topçu diye, Sayın Valim belki tanır, Nurettin Topçu diye bir hocamız vardı. Ben onun sohbetlerine katıldım. Çocuktu o zaman 17-18 yaşlarında ve onun bütün külliyatını okudum yani. Bütün makalelerini ve kitaplarını okudum. O bir şeyinde şunu söylüyor. İşte Kur'an'dan aldığı bir ruhla onu yazmış. Maharet bu dünyaya günahsız gelip günahsız gitmek değil. Maharet bu dünyaya günahsız gelip günah işledikten sonra özür dilemesini, istiğfar edebilmesini bilmektir. Maharet budur. Kaç sene evvel okumuşum onu. 45 sene evvel. Şimdi burada Allah-u Teala ülkeye yerleştikten sonra günahlarımızı affeyle değil. Vedhulul bâbe sücceden ve kapıdan secde ederek, eğilerek girin diyor Allah-u Teala. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Medeniyete, bilgiye, kültüre boyun eğdi. Onun için melekleri Adem'e Allah-u Teala secde ettirdi. Bilemediler. Hazreti Adem'e sordu. Bildiler. Dedi şimdi ona secde edin. Bilgiye secde edilir. Bilgi çok büyük bir değerdir. Bilgiye sahip olan millete de boyun eğilir. Bugün bak görüyorsun dünyada kim kime boyun eğiyor? Neden? O boyun eğilen milletler, toplumlar, devletler bilgiye aşık, bilgiyi teknolojiye uyarıyor ve dünyaya satıyor. Ve bir üstünlük, bir ekonomik üstünlük ve bir kültür, bilgi üstünlüğü elde ettiği için herkes ona saygı duyuyor. Bir şekilde saygı duyuyor. İşte Adem Aleyhisselam'ı Yüce Allah bize bunun için anlatıyor. Keyfi değil yani. Niye meleklere Hazreti Adem'e secde ettiriyor? Bize diyor ki ey Müslümanlar bilmezseniz bilenlere boyun eğersin. Bileceksiniz ki size saygı duyulsun. Sizin önünüze eğilsinler diyor. Esas bunu anlatıyor. Esas o ayetler budur. Şimdi burada da kapıdan girin derken secde ederek girin derken işte medeniyete bir saygıyı ifade ediyor. Bir insan nasıl kendi toplumundan uzakta kalınca gelip de uçaktan inince veya gemiden inince secdeye gidiyor. Toprağı öpmüyor mu? Ha? Ha? Bu işte. Bu. İşte buradaki secde dediği olay bu. Bir de kapı kelimesini kullanıyor. Bab kelimesini kullanıyor. Yüce Allah kapıdan girerken. Ne demek kapı? Medeni olmayan toplumların kapısı yoktur efendim. Kapı olmak demek, bir yere sahipsin demektir. Oraya kapı koydun, onu koruyorsun. Oraya gelişi güzel giremezsin. Kapı budur. Toplumların kapısı yoktur. Gelişmemiş, medeni olmayan toplumların kapısı yoktur. Bakın söylüyorum şurada. Yaşadığını söylüyorum. Şimdi biz buradan giderken İsviçre'ye, Almanya'ya neyse konferansa gidiyoruz. Gidiyorsun gümrüğe, bakıyor yeşil pasaport. Bakıyor, ne için geldin buraya, ne yapacaksın buraya, ne konferansı vereceksin, hangi konuda konferans vereceksin, kime vereceksin konferansı, ahiret suali diyorsun. Ama onlar buraya gelince ahiret suali yok. Cirit atıyor din adamları. Efendim, Türkiye cirit atıyor. Misyonerler cirit atıyor. Sonra ne ya? Ne için geldin buraya, sonra ya? İşte kapısı olan, gümrüğü olan, öyle her zararlı mikropları içeri sokmazsın yani. Onun anlamına gidiyor. Sen bağımsız bir ülkesin. O demektir bu kapı. Kapı, kapı budur işte kapı. Kapı neyi temsil ediyor? Bunu temsil ediyor. Hani Mü'minun suresini okuyun tefsirden. Mü'minun suresinin ilk 14 ayetini okuyun. Orada gümrüğün ne anlama geldiğini anlatıyor. Ahlak bakımından. İnsanın vücudunda gümrükler var. Gümrükler, göz, kulak, ağız, burun, cinsel organlar. Bu gümrük kapılarına sahip çıkacaksın diyorum Allah-u Teala orada anlatıyor. Bu gözden ne giriyor ne çıkıyor. Bu ağızdan ne girip ne çıkıyor. Haram lokma mı giriyor? Hangi laflar çıkıyor? Yalan mı çıkıyor? Sahte mi çıkıyor? Doğru söz mü çıkıyor? Ne giriyor ne çıkıyor? Bu kulaktan ne giriyor? Bunu bileceksin. Bunun gümrüğü olacaksın sen. Kültürlü toplumlar, medeni toplumlar kendi gümrüklerine, vücut gümrüklerine sahip çıkarlar. Sen bu kendi gümrüğüne sahip çıkamıyorsun, devlete sahip çıkıyorsun. Nasıl çıkıyor? Böyle bir şey var mı? İşte kapı kelimesi bunu ifade ediyor. Bunun için Allah-u Teala onlara buyurdu ki bu kapıdan girerken bu medeni bir şehir burası. Kapısı var burada. Açık değil yani. Kapı. Senin de kapın olacak. Şeytana açık olmayacaksın. Kapatacaksın kapını. Takva işte bu. Takva şeytana kapıyı kapamaktır. Şimdi burada Ya Rabbi bizim günahımızı affeyle ve saygı seyircisi yaparak şehirden girersin. Ne fırlakım hadiat. Ben de sizin hatalarınızı affedeceğim diyor. Kendi fermanını veriyor. Sen af dileyeceksin. Sen önce adım atacaksın. İstiğfar etmeden ben affı takdir etmem. Çok ilginç bir şey söylüyor size arkadaşlar. İyi bilin ki bu harekete geçmeden Allah takdir etmez. Önce kul hareket edecek, sonra Allah-u Teala takdir edecek. Sen tevbe etmezsen Allah senin tevbeni kabul etmez. Sen istiğfar etmesen Allah senin istiğfarını kabul etmez. Demek ki önce kul, sonra Allah harekete geçiyor. Sana bakıyor, senin gönlüne, senin beynine, senin davranışlarına göre Allah-u Teala takdir ediyor. Şimdi burada sizin günahlarınızı affedeceğim. Senezidül muhsinin ve muhsinleri böyle ödüllendiririz. Allah-u Teala Kur'an'da ihsan kavramını kullanır. Üç tane büyük kavram. İnsanı kamili anlatan üç büyük kavram var Kur'an'da. Temel kavram. Bunların bir tanesi ihsan, muhsin, bir tanesi muhlis, bir tanesi de muttaki, takva sahibi. Bu üç kavram birbirine çok yakın. Fakat çok nüans farklarla birbirinden ayrılırlar. Bunların doktorasını yaptırdım ben bu kavramların. Bu üç kavramın doktorasını yaptırdım. Yıllar, bir 15 sene falan oluyor. Tahmin ediyorum. Şimdi muhsin bunlara bir tanesi. Muhsin demek güzel iş yapın demek. Muhsin'i defalarca ayetlerde Allah-u Teala anlatır. Mesela Ali İmran'da anlatır. Burada söyler. Yunus da söyler. Söyler. Efendim Muhammed Suresi'nin 15. ayetinde söyler. Yok 15 değil. Ne alakası? Ahkaf. Ahkaf 15'te söyler. Filan filan. Fakat burada bir farklı bir mana veriyor. Yani ayetin içeriği burada muhsini açıklıyor şimdi. Muhsin insan kim? Güzeli hayata geçiren adam demek. Doğruyu, güzeli hayata geçiren adam demek. Bu adam burada onun bir özelliğini bir, medeni olacak. İki, günahını itiraf eden adam. Muhsin adam. Üç, efendim, yerleşik düzene geçen adam. Yani dağdan dağa gezen bir adamın muhsinliği belli olmaz. Hani hatırlayın, iki kardeşten birisi veli olmuş dağda, birisi de veli olmuş şehirde. Şehirdeki dedi ona ki buluştular, öyle dağda veli olmak maharet değil, şehirde olacaksın. Şimdi dedi bir deney yapalım, bunu bilirsiniz bu hikayeyi. Deney yapalım, ne yapalım? Ateşin üzerine karı tutalım. Kim iyisi eriyorsa o kaybeder. Tutmuşlar, bir de bakmış ki o dağdan gelen velinin eridi. Öteki tuttu, erimedi. Nasıl oldu dedi. Bak dedi, sen şimdi şuradan hemen bir kadın geçti dedi, niyetini bozdun dedi, kareledi. Bak sen öyle dağ başına evli olmaz olmak, dağ başına evli, şehirde olacaksın. Şehirde olacaksın. Medeniyette ürün üreten adam muhsindir. Medeniyet ürünü üreten. Öyle sabaha kadar tespih çekerek muhsinlik olmuyor. Muhsinlik hayatın içine tespih çekecek. Hayatta beraber olacak. Bir şey üreteceksin. Bir düşünce, bir felsefe, bir hikmet, bir teknoloji üreteceksin. O zaman muhsin olursun. Yani söylemiştim size galiba, bilmiyorum. İkinci baskı olsun Ramazan, sen takip ediyorsun. Sen söyle. Şimdi keramet diyorlar ya. Keramet, bir adamın su üstünden gitmesi, şurada yüzdü müzdü falan değil keramet. O öyle bir keramet yok. Keramet, hep bu teknoloji bilimlerinin icadını bulan adamlar keramet üretiyorlar. Evet. Uçağı bulan keramet bulmuştu, yapmıştı. Telefonu bulan yapmış. Şunu bulan işte keramet bunlar. Bilimdir, teknolojidir keramet. Biz öyle anlatmaz. Aradan suyun üzerine yürüyor. Ne bileyim ben yürüyeceğim. Nasıl yürüyecek ya? Peygamber yürüyemiyor. Hazreti Musa yürüyemedi de Allah dedi azanını da açtı dedi de yürüdü. O suyun üzerine yürüyemedi Hazreti Musa. O adam nasıl yürüyor? Sonra ne oldu diyor Allah-u Teala. Sonrasını da anlatayım. 162. ayette فَبَدَّلَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذ۪ي غِيْلَ لَهُمْ. O İsrailoğullarından bir grup, onlardan bir bazısı kendilerine söylenen sözü başka bir sözle değiştirdiler. Muhteşem. Tahrifat dediğimiz bu. Yani dinin hükmünü, Tevrat'ın hükmünü, İncil'in hükmünü, o zaman Tevrat vardı, İncil daha gelmemişti, efendim, değiştirdiler. Çok ciddi bir konu. Şimdi biz de değiştiriyoruz da, fakat bizimki Kur'an'a var mı? Yani Kur'an'ı değiştiremiyor. Fetvalar hep değiştiriyor. Oho! Biz onları geçtik. Fakat ne yazık ki o dönemde Tevrat çoğaltılmamıştı, baskı yapılmamıştı, teksiri olmamıştı. Onun için orada bir nüshayı değiştirdim, ayeti kaldı orada, o değişti, bitti. Daha onun doğrusunu bulman mümkün değil. İşte İsrailoğullarının dünya tarihinde, peygamberlik tarihinde en önemli özellikten biri o kutsal kitaplarının hükümlerini tahrif etmeleridir. Burada febeddele diyor, başka bir ayette Maide suresinde yuharrifûne kelime an mevâlih. Onlar kelimeleri, hükümleri, Allah'ın hükümlerini yerinden koparıp götürdüler, tahrif ettiler. Ha, demek ki ne çıkıyor? Şimdi Kur'an-ı Kerim değiştiremezsin. On binlerce hafız var. Sen şimdi Kur'an'dan bir noktayı benim değiştiremezsin. Ben anlarım. Allah'a şükür. Burada çok daha kuvvetli hafızlar bile vardır bizim dünyada. Benim bir talebem var. Muhteşem. Dersin sen. Kur'an kaybolsa yazar onu. Sen nasıl bunu değiştireceksin? Mümkün değil. Şimdi bir şey söyleyecektim ama söyleyemiyorum. Kalsın, valimle konuşmuştuk bunu geçenlerde. Demek ki bu İsrailoğullarının bir kısmını, bir kısmı diyor, hepsi de minhum diyor. Oradaki min mini tebhiziyedir. Bazısı manasına gelir, hepsi değil. Kendilerine verilen hükmü, söylenen sözü yerinden değiştirdiler. Bu değiştirme olayını Araplar da biliyor. Bizim peygamberimizin dönemindeki Araplar da peygamberimize Kur'an'ı değiştirmesini istediler. Ve izâ tutlâ aleyhim âyâtunâ gâlellezîne lâ yerzûne ligâe ne'ti bi Kur'ânin gayr-ı hâdâ evbeddîn dediler. O Araplara diyor Allah-u Teala, o kıyamete Allah'a kavuşacaklarına inanmayanlara Allah'ın ayetleri okununca dediler ki peygambere, ha bu Kur'an-ı Kerim'i değiştir, ha bunu başka bir Kur'an getir veya değiştir onu dediler. Evet. Ve peygamberimiz de buna neredeyse teşebbüs ediyordu. Hemen derhal İsra suresini yakaladı Allah-u Teala. Nasıl yaparsın sen bunu ya? Benim sana vahyettiğimi nasıl değiştirirsin? Müdahale ettim sana da engelledim seni. Yoksa sen bunu yapacaktın da dünya ve ahirette azabı tattıracaktın sana. Ve in yekâdül lezîne keferû de yeftinûne ke anil lezî evhayna ileyke li tefterî aleyna gayra ve izen lettehadûke halîlâ ve levnâ en sebbetnâke lekret kitte terkebû ileyhim şey'en galîlâ izen le edeknâke dhu'fel hayâti ve dhu'fel memâti sümme la tecdike aleyna nasira. Peygamberimize geldiğinde der ki o ayet Yunus suresi 15, ya şu Kur'an değiştir ya, bize uymuyor, bizim hayatımıza uymuyor ya, biz ahlaksızlık yapacağız, biz sahte tanrılara tapacağız. Sen tevhid inancı diyorsun. Bu ne biçimmiş ya? Bunu değiştir abi, Kur'an'ı getir. Başka bir Kur'an getir dediler ona. Çok zorladılar onu. Çok zorladılar diyor Allah-u Teala. Onu da söylüyor şeyde. Hud suresi 12. ayet. Neredeyse dediler ki sen şu Kur'an-ı Kerim'i değiştirirsen bir kısmını seni dost edineceğiz. Ve izen lettehadûke halîle. Seni dost edineceğiz. Dost edineceklerdi seni ya Muhammed. Benim vahyimden biraz dışarı çıkacaktın sen. Öyle mi? Ve levle ensebbetnâke. Seni tutmasaydım. Lekad kitte terken üleyhim şeyen galîle. Neredeyse onlara meylediyordun. Onların isteğine meylediyordum da benim hükmümü değiştirecektin ya Muhammed. اِذَنْ لَاَدَقْنَاكَ O takdirde sana tattıracaktım. ضَعْفَ الْحَيَاتِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ Dünyanın ve ahiretin sıkıntılarını sana tattırdım ya Muhammed. Düşünebiliyor musun? Ama şimdi biz ne yapıyoruz? Öyle fetvalar veriyoruz ki hiç Kur'an'a baktığımız yok. Olduk Allah, hüküm veriyor. De. Şimdi Sayın Valim ne dedi biliyor musun? Geçenlerde bunlara söyledim galiba. Şimdi Allah bize dini vahyetti, Kur'an'ı. Şimdi biz Allah'a diyoruz ki biz sana vahyediyoruz. Bak dün bu, sen eksik. Bak şimdi biz sana vahyediyoruz. Sen gökten gönderdi bize vahyi, biz şimdi yeryüzünden sana vahyi gönderiyoruz. Din öğretiyoruz Allah'a. Öyle yapmışlar da peygamberimizin döneminde. Ne diyor Allah-u Teala? Hucurat 16'da. قُلْ اَتُعَلِّمُونَ اللّٰهَ بِد۪ينِ Dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Şimdi biz Allah'a din öğretiyoruz. Evet. O gördüğünüz televizyonlardaki o kavgalar var ya, o hocaların verdiği fetvalar. Aman Allah'ım! Allah'a din öğretiyoruz ya. Hele hele şeyde Yunus 18'de. قُلْ اَتُنَبِّئُونَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Dediler ki, şunlar, şunlar Allah katında bize şefaatçidir. Öyle dediler diyor. De onlara ya Muhammed, Allah'ın gökte ve yerde bilmediği bir şeyi mi Allah'a haber veriyorsunuz ya? Bu ne biçim iş? Siz kimsiniz ki şefaatçi tayin ediyorsunuz? Ha? Şefaatçiyi ben tayin ederim diyor. Siz nasıl şefaatçi tayin ediyorsunuz? Bana bir haber veriyorsunuz. Benim bilmediğim bir şeyi mi öğretiyorsunuz? Şimdi bunlar hocalar bilmiyor bu ayeti. Evet, evet. Hiç kuradıkları yok. Demek ki o İsrailoğullarına o zaman Allah'ın hükümlerini değiştirme mekanizması bizde de var. Fakat bizimki Kur'an'a girmiyor. Bizim değiştirdiğimiz hüküm de Allah vere Kur'an'a girmiyor. Ama Kur'an'ın muhafızı Allah. Buraya giriyor. Çünkü bu Kur'an mucize olduğu için binlerce, on binlerce hafız var dünyada. Sen bana gösterebilir misin? Bir papaz ezberlemiş İncil'i, bir haham ezberlemiş Tevrat'ı, bana bir gösterebilir misin? Bir hafız var. Ama ben, bak ben biliyorum, benim gibi binlerce, on binlerce hafız var. Demek ki ne oluyor burada değerli kardeşlerim? Allah vere bizim verdiğimiz hükümler Kur'an'a girmiyor. Oho, biz öyle değiştiriyoruz ki. Allah'a din öğretiyoruz. Oho, oho. Ve benim sözlerimi değiştirdiler diyor. Onların bazısı. Ben de ne yaptım biliyor musun? فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْسًا مِنَ السَّمَاءِ. Gökten onlara bir bela, bir ceza, bir alçaltıcı ceza gönderdi diyor. بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ. Yaptıkları zulümden dolayı. Yani Allah'ın ayetlerine ters fetva vermek zulümdür. Zulümdür, şirktir. Bunları söylüyorum televizyonda, hocalar bana kızıyor, telefonlar geliyor. Kudri. Aha Şuayb Hoca da burada, benim talebemdir. Evet, gidiyor söylüyor, müftülerle görüşüyor, benim aleyhimdir. Benim aleyhimde ne yazıyor, ben Kur'an'ı konuşurum ya. Doğruyu söylüyorum, uyarıyorum sizi. Yanlıştan uyarıyorum sizi. Yanlış yapmayın diyorum. Allah'ın Kur'an'ından ayrılmayın diyorum. Bunu öğrenin diyorum. Bunun ne kötülüğü bu? Ama o uymuyor ona. O diyor ilmihalden konuşacaksın diyor. Adamdan bahsedecek bak. Falan adamın fetvasından bahsedeceksin bak. Sen şimdi bırak Allah'ın fetvasını yine bir tarafa. Bunu diyor. Evet. Bakın. Bima kâru yazdı mı? Oradaki ben... Beyiz sebebiye deriz biz medresede okurken, öyle öğrettiler biz oradan. Beyiz sebebiye deriz. Yani sebep bildirir. Bima kânû yazdımun. Zulmetmeleri nedeniyle, sebebiyle onlara gökten bir ceza gönderdim diyor Allah-u Teala. Demek ki olay şu. Yeryüzündeki davranışlar gökyüzünden ya ceza alıyor ya lütuf ihsan alıyor. Demek ki bu bizim amellerimiz ilahi takdiri belirliyor. Allah-u Teala kuluna ceza vermek istemez. Asla. Bizim yaptıklarımız o cezayı gerekli kıldığı için Allah-u Teala cezayı verir. Burada da öyle oldu. Bak beyi sebebiye, sebep sonuç ilişkisine göre anlatıyor bunu. Bilimde sebep sonuç ilişkisi var. Sebep sonuç ilişkisi anlatılmayan bir olay sosyoloji olamaz. Din olur. Allah-u Teala dini sebeplere göre, sonuçlara göre anlatıyor. Sizin yaptığı, onların yaptığı zulüm bu cezayı aldı geldi. O zulüm dedi ki Allah'a beni cezalandır. Peki azalet. O gerekliliği dönmektedir. Şimdi iyi dinleyin. İslam alemi niye geri kaldı? Bunu hepimiz soruyoruz. Nedir bu İslam aleminin başına gelenler? Afganistan'da bir olay, Irak'ta bir olay, Filistin'de bir olay, Memler'de bir olay, Memler'de bir olay. Sebep nedir hoca efendi? Oo, ben size şu anda 100 tane ayet okumam lazım. Ama bununla ilgili de söyleyeyim. yanlış fetva veren hocalar azap alıp geliyor gökyüzünden. Anlıyor musunuz? Zannediyorum ki bu ağzımızdan çıkan kelimeler Allah tarafından değerlendirilmiyor. İşte bu İslam alemine bu zulüm, bu ris, bu ateşler, bu kavgalar, bu bölünmeler Allah'ın dinine yanlış, ters düşen fetvalar, kitaplar yazılmasından kaynaklanıyor. Sebebi benim gibi hocalar. Ben de bu hocaların içindeyim. Ben de yazarsam Allah belayı verir. İlim adamları, ilim adamları. Bu ilim adamları düzelmedikçe İslam aleminin düzelmesi mümkün değildir. Çünkü Allah-u Teala ne buyuruyor biliyor musunuz? Sizin gönlünüze bakıyorum, ona göre takdir ediyorum. Allah Allah Allah. Evet. Evet. Mesela Enfal suresinde. Mesela Rahat suresinde. İnna Allahe la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi enfusih. Allah bir toplumu kendi gönüllerindekini değiştirmedikçe Allah değiştirmez. Ayet. Hem iyi manada hem kötü manada. Yani senin beynindekilere göre Allah, gönlündekilere göre Allah seni iyiye götürecek veya gönlündeki pisliklere göre seni helak edecek veya geri dönecek. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Ayet, iki tane ayet okudum. Okuduğum ayet Rahat suresindeydi. Öteki ayet ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً اَنْعَمَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِ. Bu da Enfal suresindeki ayet. Şimdi demek ki bu ayetin perspektifiyle bakınca bir açılım yapacaksak, bir analiz yapacak olursak, neden bu Allah-u Teala gönlünde gerçek iman olan, iyi dinleyin beni, gönlünde gerçek iman, ağzında gerçek bilgi olursa Allah o toplumu Yahudilerin ve Hristiyanların ayağı altında ezmez. Demek ki bizim gönlümüzde ve bizim ağzımızdan çıkan, fizikçinin değil ha, kimyacının değil, hocanın, benim ağzımdan ne çıkıyor? Ne anlatıyorum size? Oh! Arşale'ye gidiyor benim burada konuştuğum. Kiramen katibinde yazıyor. Olay bu. Ve devam ediyor. Yüce Allah peygamberimize emir veriyor. Onun dönemindeki ehli kitaba sormasını istiyor. Ves'elhum, onlara sor. Anil gariyetilleti kânet hâvuretel bah. Deniz kenarında yerleşik olan o ülke halkını, o ülkeyi sor onlara. O İsrailoğulları. Yani bir şehir varmış, bir ülke varmış. Deniz kenarına yerleşikmiş İsrailoğullarında. اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ. Onlar cuma günü tatil yaptıkları zaman diyor o ülke halkı, balıklar onlara grup grup gelirdi diyor. Denizin kenarında balıklar onlara gelirdi. Cumartesi tatil yapın dedi Allah. Balık tutmayın. Balık tutmayın. Balıklar onlara grup grup koşarak gelirmiş. Suyun üzerinden böyle gruplar halinde balık gittim ona şurrağım denir. Efendim. Gelirler de. Veyemela yesmetin elâ tehtiğin. Cumartesi tatil yapmayınca o ülkenin halkı gelmezdi balıklar. Balıklar alır. Bak. Hayvan için hayvandan bahsediyor. Hayvan ilişkilerinden bahsediyor. insan-hayvan ilişkilerinden bahsediyor şimdi burada. Asas bu. Yani orada bir örnek görüyor ama bugüne hitap ediyor. Yani bugünkü ekolojik dengeye bahsediyor. Bugünkü çevremizde, maddi çevredeki hayvan ekolojik dengesinin bozulmamasını hitap ediyor. Oraya geliyor. Bak mühendislik bak. Çevre mühendisliği fakültesi bu. Kedalike nebluhum. Onları bu şekilde imtihan ediyoruz. Bir makamu yefsukun. Yoldan çıkmaları nedeniyle. Yine burada bir sebep bildiriyor. Yoldan çıkmaları sebebiyle onları imtihan ediyoruz. Şimdi bu ayeti analizini yapalım. Yüce Allah bu ayeti kerimeyi Hazreti Peygamber'e bildirmekle bir defa bir numaralı amacı bu ayetin Hazreti Peygamber'in o dönemdeki şehir kenarında yerleşik olan bir ülkeyi tanıması mümkün değil. Kur'an'ın Kur'an olduğunun ispatıdır bu. Yani bunu Hazreti Muhammed yazmadı. Nereden bilecekti o toplumu ki bunu yazacak? Böyle bir ülkenin olduğunu, böyle balıklarla iletişim içerisinde olduklarını nereden bilecek Hazreti Muhammed? Nereden yazacak onu? İşte onu yazmadığını ehli kitaba, İsrailoğullarına anlatmak için sor onlara, böyle böyle bir ülke var mıydı yok muydu? Var idiyse ben nereden bileceğim bunu? Bak vahiy geldi de bunu söyledi. Vahiy bana bildirdi bunu. Bu ayetin bir numaralı amacı bu. Yani Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Peygamber tarafından yazılmadığının, bir vahiy olduğunun, Allah tarafından gönderildiğinin en büyük delillerinden biri bu ayet. Peki, şimdi bu ayetin böyle bir amacı olduğundan hareket ederek ne anlatıyor bu ayet? Bu ayet şunu anlatıyor arkadaşlar. Cumartesi günü yevmü sebt olarak geçer Kur'an-ı Kerim'de. Tatil günü demektir. Yevmü sebt. Bu tatil günlerinde Allah-u Teala İsrailoğullarına balık avlamamalarını söyledi. Bu balık avlamama kuralı Maide suresinde de var. Böylece Allah-u Teala avlanma yasağını koyuyor, hukuk haline getiriyor onu. Yani dünya insanlığına hayvanları haksız yere öldürmeme hukukunu Maide suresinde burada ve başka ayetlerde koyuyor. Muhteşem. İşte çevre mühendisliği fakültesinin çevre mühendisliğinin hukukunu koyuyor. Hatta bunu ilk insandan başlatıyor. Hazreti Adem'le başlatıyor. Adem'e diyor ki bu ağaca yanaşmayacaksın. Bu ağaca yanaşmayacaksının emrini bugüne nasıl getireceğiz? Yani biz Hazreti Adem değiliz ki. Ağaca yakın. Ha, bugüne getiriyor diye. Bize diyor ki yeşile kıyamazsın. Yeşile, ağaca kıyamazsın haksız yere. Böylece çevre mühendisliğinin temel prensibini Hazreti Adem'le başlatıyor. Evet. Yani bu Kur'an-ı Kerim'in üniversitesinin bir fakültesi de çevre fakültesidir. Bu çevre fakültesindeki ilk hukuk Hazreti Adem'le başlıyor. Ağaca yaklaşmak. Ağaç dolu ya her taraf. Ona yanaşmak. O yanaşmama, ağaca kötü niyetle yanaşmamayı öğretiyor. Ağaca kötü niyetle yanaşmamayı. Bu muhteşem Kur'an-ı Kerim'in 1400 sene evvel çevre mühendisliği fakültesini kuruyor. Aynı zamanda hayvanlara da yaklaşmamayı haksız yere. وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقَّةِ. Bir haksız yere bir cana kıymamak diyor. Demiyor insana kıyma. Can diyor. O can içerisinde hayvan da var, bitki de var. Onun için can diyor. Can taşıyan bir varlığa kıyamasın haksız yere diyor Allah-u Teala. Can taşıyan. Bu akşam televizyonda söyledim biliyorsun dinleyenler varsa. Orada söyledim. Haç'taki Mescid-i Haram'da yeşile dokunmamak, hayvanı öldürmemek olayı zannediyoruz biz sadece oradadır. Hayır. O orada eğitimini veriyor. Mescid-i Haram Üniversitesi'nde bütün dünyaya, haccı dünya taşımak budur. Evet. Böylece Kur'an-ı Kerim öyle bir hukuk koyuyor ki hayvan hukukunu koyuyor. Dokunamazsın. Haksız yere dokunamazsın. Ağaca haksız yere dokunamazsın. Sen meyvesini ne yedin babana? Kovdu mu? Dehşet. Bu Kur'an-ı Kerim'e bak. İnsan titriyor ya. Neler var bunun içinde? Neler? Yani ben bu küçük beynimle bu işi yapmaya çalışıyorum. Şimdi demek ki bu sefer balıklarla da ilgili. Buradaki bu ülkenin deniz kenarında olduğu için Halurat el-Bahr diyor yani. Deniz kenarına yerleşmiş bir şehir olduğu için tabii balıkçılık orada önemli bir geçim kaynağı. Fakat onları imtihan etmek için dedik Allah-u Teala her yenilen şeyle bizi imtihan ediyor. Mesela Semud kavmine deveyi yasakladı bak. Yani deveyi mucize olarak göndermiş, yasaklamış. Bizim için ne ifade ediyor ki o? Benim Kur'an-ı Kerim'de ne işi var onun? O deve burada hayvanın hukukuna riayet etmek. O kadar anlatıyor onu ki Allah-u Teala. وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ شِرْبٌ مُحْتَلَرْ. Allah-u Teala diyor ki bu devenin içme günü var sırası. Sizin de içme gününüz. Onun hakkına tecavüz etmeyin. Onun su içeceği güne siz tecavüz etmeyin. Hayvanın hakkıyla insanın hakkını su da belirliyor Allah. Hayvana su içme sırası gelince siz dokunmayın suya. Havuç girip ve deveyi öldürünce, hayvanı öldürünce Allah helak etti onları. Şimdi orada hayvanın hukukunu bize anlatıyor. Bize mucize, Salih Peygamber gelecek bize mucize gösterecek değil. Ama bize, o mucizenin bize verdiği bir işaret var, bir açılım var. O açılım bugüne getirildi işte. Hayvan hukuku. Hayvanın yemine bile dokunamaz suyuna. İşte buradan açılım yapıyoruz yani çıkıp gidiyoruz. Balıklara dokunmayın dedi Allah-u Teala. O balıklar, onlar tatil yapınca balıklar hücum ediyor onlara doğru. Yani hayvan bile kendisinin avlanmayacağını anlıyor. Şuradan böyle suyun üzerine balıklar gider yani görüyorsun onu. O şekilde kıyıya doğru, bu insanlara doğru hücum ediyorlarmış. Ama ne zaman kesmeye başlayınca balıklar gelmiyormuş. Anlıyorlarmış. Bizi öldürecek bunlar, bizi avlayacaklar. Gelmiyorlar bak şimdi. Tabii onların bir içgüdüsel bir vahiy koymuş işlerine Allah-u Teala. Hani arıya vahyettim diyor ya Kur'an'da. İçgüdü. İçgüdü onların içgüdüsü bir vahiy onlara. O arının nasıl içgüdüyle o vahyetti de o balı yapıyorsa, peteği yapıyorsa aynı şekilde bu tabii her hayvanın kendisine has bir içgüdüsü var. Kendine has bir düşmanını anlayışı var. Düşmanını hissetmesi var. Var. Var. Ona bir şey sistemi koymuş. Savunma mekanizması koymuş. Her hayvanın bir savunma mekanizması var. İnsanın savunma mekanizması da takvasıdır. Anladın mı? Takva savunma mekanizmasıdır. Onu şimdi anlatamam size. Ama bir zamanlar size konuşmuştum bunu. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki ben bunları imtihan ettim. Hazreti Adem'i ağaçla imtihan ettim. Semud kavmini deveyle imtihan ettim. Bunları da balıkla imtihan ediyorum. Kaybettim. Öyle bir sahtekarlık yaptılar ki ne yaptılar biliyor musun? Denizden içeride havuz yaptılar. Denizden su aldılar havuzlara. Balıklar o havuzlara giden yola saptılar, oradan düştüler havuza. Orada havuza avladılar. Baba sahtekarlığa bak. Denize giremeyiz dediler. Yasaktı da bari buraya bu sahtekarlığı yapalım. İçeride havuz yapıyorlar. O balıklar o havuza akan sudan geliyorlar. Havuz orada yakalıyorlar. Bu sefer balıklar gelmemeye başladı. Baktılar ki giden gelmiyor. Bu Yemen miydi? Neresiydi burası? Giden gelmiyor. Biz bari gitmeyelim. Dediler, karar vermişler. Balık da anlaşıyor. Onların da bir dili var. Hayvanların da dili var. Evet. Hayvanların dili var. Bir gün insanlık hayvan linguistiğini, linguistik demek dil bilimi demek, hayvanların dilini anlayacak. Yani Hazreti Süleyman'ın mucizesi bilim olacak. Bilim. Hazreti biliyorsun Süleyman aleyhisselam karıncayla konuşuyor. Hudut kuşuyla konuşuyor. Efendim. Bunu niye anlatıyor Allah Teala? Ne? Ben Hazreti Süleyman mıyım? Ben nasıl konuşacağım hudut kuşuyla, karıncayla? Karıncanın konuştuğunu anladı. Güldü diyor. Ha, bu şu demektir. Bize diyor ki Allah-u Teala, bir gün insanlar hayvanların dilini anlayacak, bilime gelecek. Burada da tabi balıklar gelmemeye başladılar. Karar verdi, gitmiyor. Bu insanlar bizi avlıyor. Bu insanlar vahşi. Bu insanlar tatilden anlamıyor. Bize hiç bakmıyorlar bunlar. Ha bu biz koşa koşa onlara gidiyorduk tatil yaptıkları zaman. Koşa koşa. Şurada. Aynen. İşte diyor Allah-u Teala, bu benim yasağımı çiğnadılar, hayvan haklarını çiğnadılar. Hayvan haklarını çiğnamadı. Hayvan haklarını anlatmaktır bu. Gelsin hayvan haklarını Kur'an'dan öğrensinler. Benim dediğim yasağı çiğnadılar diyor Allah-u Teala. Fıske ettiler. Yoldan çıktılar. Ben de onları cezalandırdım. Bu sefer bu toplum o kadar bozulmuş ki وَاِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعَزُونَ قَوْمًا اِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعَذِبَةً اِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ dediler. Şimdi bir grup geldi bu din adamlarına. Bizim gibi de din adamları var. وَاِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ bir grup dedi مِنْهُمْ o İsrailoğullarından bir grup dedi. Lime te'azûne? Niye vaaz ediyorsunuz ya? Gavmen bir kavme ki Allahu Allah muhlikuhum onları helak edecek Allah. Ev muazzibuhum azaben şedide yahut onlara şiddetli bir azap yapacak. Bu adamlar helaki hak etti. Bu adamlar Allah'ın azabını hak etti. Bunlara niye vaaz ediyorsun? Aynen bize söylediği için. Hoca senin için vaaz etmek mi? Niye vaaz ediyorsun? Bu millet çıktı çırpıdan. Çırpıyı bilir misin? Bak bunlar bilmez ya şimdi. Bak. Şimdi bir çırpı anlatacağım. Bunlar. Ben çok çırpı bilirim. Şimdi biz dağda, ormanda babam keserdi ağacı. Tahta yapacak. Onu yontan. Tabii o zaman ne aras şey efendim ne diyorsunuz aras atölye matölye nerede efendim o şimdi ona böyle kırmızı boyayla boyanmış bir ip ağacın bu tarafından bir de o tarafından tutarsın ortadan çekip bıraktın mı o ipin izi çıkar orada. Bana nasıl biliyor? Sonra bisküviyle biçerken o çirpiden gideceğiz. O çirpiden çıktı mı öteki tahtaya tecavüz ettin öteki tahta doğru olmaz. Onu haksız yere yontun onu yani. O çirpiden gidecek. O sırat-ı müstakimdir Allah'ın çirpisidir o. Onun sonuna da başına da Allah Teala ipini çekti. Sırat-ı müstakim dedi ona. Buradan gideceksin. Çirpi bu. Anlaşıldı mı? Hatta boyadım onu diyor Allah. O çirpiyi de boyadım. Nerede diyor onu? Bakara suresinde Sıbgatallah diyor. Allah'ın boyası. Ve men ehsenu minallahi sıbga. Allah'ın boyasının daha güzel boya veren var mı? Ha boyuyorum. Gönlünüzü boyuyorum diyor Allah. O pası sileceksiniz o gönlünüzden pası. Ki demir boya tutsun. Ben oraya boya çalacağım diyor. Boya. Şimdi o çirpi de kırmızı renkli olur o çirpi. Hala tuttun beni böyle tık bıraktın ve buradan sonuna kadar o çirpiden biçeceksin. Şimdi ya diyorlar bana şimdi Yahu kardeşim sen vaat ediyorsun. Televizyonda konuşuyorsun. Ders veriyorsun. Kitap yazıyorsun. Ya bu millet çırpıdan çıktı. Ne lüzum var buna ya? Sen mi düzelteceksin bunları ya? Diyenler var. Ben de bu ayeti hatırlayıp onlara söylüyorum. Şimdi ayetle cevap veriyoruz. İş bitiyor. İş bitiyor. Şimdi gelmişler diyor İsrailoğulları. Dediler ki oranın din adamları. Ya ha bu kadar niye vaaz ediyorsunuz ya? Ha bu toplum. Allah bunları helak edecek ya. Bunlar helak olmaya geldi. Ramak kaldı. Ramak kaldı bunlar. Bunlar gidiyor. Allah yahut da Allah onlara büyük bir azap edecek. Siz bunlara vaaz etmenin boşuna gidiyor. Dinleyen yoksun. Anlıyor musun? Ama şükür Allah'a biz konuştuğumuz zaman akşam televizyondan çıktım gelirken ta Makedonya'dan aradılar. Azerbaycan'dan aradılar. Yani insanlar dinliyor. Şükür. Bak bu cemaati görüyor musun? Bunlar Allah-u Teala kaydediyor. Bunları melekler kaydediyor. Adam Rami'den geliyor. Adam Beykoz'dan geliyor. Niye geliyor buraya? Pendik'ten geliyor. Dinlemeye geliyor. Aa, biz helaki hak etmedik demek. Bizim dinleyenimiz var şükür. Şimdi demek ki vaazı niye yapıyorsun diye sorunca din adamları şu cevabı verdi. Galu dediler. Mahdireten ila rabbikum. Rabbinize mazeret göstermek için bunu yapıyor. Mahşerde Allah bize soracak. Ha bu vatandaşlar bunlar yoldan çıktı. Siz bunlara niye vaaz etmediniz derse bize. Sorarsa bize ne mazeret göstereceği. Diyeceğiz ki Allah ya Rabbi biz vaazımızı yaptık. Hiç olmasa bu mazereti beyan etmek için vaaz ediyor. Ama bir ümidimiz de var. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Umulur ki sakınırlar. Bu umut, o sizin helak olmaya layık olan toplum dediğiniz ve Allah'ın azabı gelecek onlara dediğiniz halka karşı bir umut besliyoruz. Ola ki sakınırlar, ola ki dönerler. Bu umudun peşinde biz vaat ediyoruz. Biz bu umudu takip ediyoruz. Umutsuz dünya olmaz arkadaşlar. Umutsuz dünya intihardır. İntihar eden insanlar umudunu yitirmiş insanlardır. İntiharın dinamiklerini okursanız eskiden beri bu psikoloji yazılmıştır bunlar. İntiharın dinamiklerini okursanız bir tanesi budur. Hayattan umudunu kesmiş insanlar intihar ederler. Umudu kesmek yok. Onun için Allah-u Teala La teknedû min rahmetillah Allah'ın rahmetinden umudu kesmeyeceksiniz. Bu emri veren Allah'tır. Dolayısıyla her halükarda biz din adamları hiç umut kesemeyiz. Buna bizim ehliyetimiz yok. Bak o adamların sözlerini ayete çevirdi. Arapçaya çevirdi Allah. Levh-i Mahfuz'dan bize ayet olarak gönderdi. Bu onların sözüdür. Ama o söz buraya ayet olarak gelmiş. O kadar önemli ki ayet olarak gelmiş. Dolayısıyla değerli kardeşlerim her zamanki duamızı yapıyoruz. Nedir o duamız? Allah bu Kur'an'ı doğru anlayan, doğru tatbik eden kullarından eylesin. Bir de benim için de doğru anlatan. Yani bir doğru anlayacaksın ve doğru anlatacaksın. Rabbim beni inşallah bundan muhafaza etmez. Çünkü ben şuna inanıyorum. Şu anda benim اِذْ يَتَلَكَّ الْمُتَلَكِّيَانِ عَنِ الْيَم۪ينِ وَعَنِ الشِّمَالِ بَعِيدِ ayetine göre Allah öyle söylüyor. Onların sağında solunda iki tane melek oturur. Oturur. Ya konuştuklarını yazdıklarını kaydederler. Şimdi şu anda bu ayete göre Kaf suresinin 17. ayet kelimesine göre ben buna inanıyorum. Rabbim mahşerde bana bunları karşıma çıkartacak. Aa o halka ne diyordun diye söyleyecek bana. Öyle yalan yanlış şeyler konuşup duruyordun. Şimdi seni zalim ilan ettim. Git bakayım. Kut suresinin 18. ayetine göre. Bana iftira ettin sen. Sen zalimsin. Git bakayım. Ey lanetullah yalnız zalim. Aman. Bana iftira edenlerin Allah laneti üzerine olsun diyecek melekler. Allah her iftira ederler. Sebep? Onun için Kur'an'dan ayrılmıyorum. Onun için Kur'an'dan gidiyorum. Nefsime karşı düşersen buradan doğru cehenneme giderim. Allah-u Teala bizleri Kur'an konusunda, Allah'ın dini konusundan hata yapmaktan korusun. Amin. Efendim, El Fatiha.